परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, देश बनाया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। आसमां से प्यार बड़ा है दोनों जहां से, सारी जमीन से सारे आसमां से प्यार बड़ा है दोनों जहां से, सारे संदेश एक संदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। सब मुसाफिर दुनिया सफर है, इस रास्ते में किसको खबर है, हम सब मुसाफिर दुनिया सफर है, इस रास्ते में किसको खबर है, कौन कहां मिल जाए किस भेष में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। परदेश में कोई परदेसी आया परदेश में, देश बनाया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में।